ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष की स्थापना के अवसर पर पूर्व पक्षियों ने जिन युक्तियों को अपने पक्ष की समर्थक के रूप से बताया था, उन युक्तियों में युक्त्याभासत्व तो बताते हुए भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष का जो यह अभ्युपगम है ज्ञान से अलग ज्ञेय का अभाव, यह पूर्व पक्षी योगाचार का अभ्युपगम है, प्रतिज्ञा है, इसमें अनुपपत्ति बता रहे हैं। ज्ञान से अलग ज्ञेय का अभाव मानने पर योगाचार के शास्त्र में ही जो योगाचार के अभ्युपगम हैं अनेक, उनका उच्छेद होने की आपत्ति ज्ञान से अलग ज्ञेय का अभाव मानने पर बताई गई। इन वाक्यों से अपिच द्वयोर विज्ञानयो हो पूर्वोत्तर कालयो स्वसंवेदनेन एव उपक्षिणयो इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपपत्ति ही ततश्च विज्ञान भेद प्रतिज्ञा क्षणिकत्व आदि धर्म प्रतिज्ञा स्वलक्षण सामान्य लक्षण वास्यवासकत्व अविद्योपप्लव सद असद धर्म बंध मोक्षादि प्रतिज्ञाश्च स्वशास्त्रगता हियेरन। इस वाक्य से यही बताया कि ज्ञान से अलग ज्ञेय को न मानने पर ये सब जो अभ्युपगम है इनको छोड़ना पड़ेगा। इनकी हानि होगी, इन प्रतिज्ञाओं की, जो योगाचार को अभीष्ट नहीं है या निष्ठापत्ति है। इसलिए ज्ञान से अलग ज्ञेय का अभाव न मान करके अस्तित्व ही स्वीकार करना चाहिए। किंचान्यत इत्यादि से और भी युक्ति ज्ञान से अलग ज्ञेय के विद्यमानता में बताई जा रही है, ज्ञान और ज्ञेय के भेद में और भी युक्ति बताते हैं भाष्कर भगवान किंचान्यत इत्यादि से। किंचान्यत इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। ज्ञानार्थयोर भेदे युक्त्यंतरम अस्ति इत्याह किंच अन्यत इति। ज्ञान और अर्थ के भेद में ज्ञानार्थयोर भेदे युक्त्यंतरम अस्ति, दूसरी भी युक्ति है। इति आह, इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये बताते हैं, यानी पूर्व युक्ति से भी ज्ञान और ज्ञेय का भेद सिद्ध हुआ, ज्ञान से अलग ज्ञेय का अस्तित्व सिद्ध हुआ। पूर्व में बताई गई युक्ति से भिन्न युक्तियों से भी ज्ञान और ज्ञेय का अस्तित्व ही भेद ही सिद्ध होता है। इसे भाष्यकार भगवान किंचान्यत इत्यादि वाक्यों से बता रहे हैं। भाष्य में है किंच अन्यत विज्ञानम विज्ञानम इति अभ्युपगच्छता बाह्यो अर्थ स्तंभ कुड्यम इत्येवं जातीयकः कस्मात् न अभ्युपगम्यते इति वक्तव्यम्। सिद्धांति योगाचार को ये कह रहे हैं कि आप ये कहते हो कि बस एक विज्ञान ही वस्तु है, विज्ञान से अलग दूसरा कोई ज्ञेय नाम का पदार्थ है ही नहीं। तो विज्ञानम विज्ञानम इति अभ्युपगच्छता, केवल विज्ञान को ही स्वीकार करने वाले योगाचार को ये बताना पड़ेगा कि बाह्यो अर्थ, ज्ञान से अलग जो बाह्य पदार्थ हैं स्तंभ कुड्य इत्यादि, उसे क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो, इसमें हेतु बताना पड़ेगा। विज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, विज्ञान से अलग ज्ञेय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई हेतु भी चाहिए ना, किस कारण से स्वीकार नहीं करते बाह्य पदार्थ को, ये बताना पड़ेगा। तो विज्ञानवादी यदि ये कहता है कि विज्ञान का तो अनुभव हो रहा है इसलिए हम विज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, और बाह्य अर्थ का, विज्ञान से अलग बाह्य अर्थ का अनुभव नहीं होता इसलिए स्वीकार नहीं करते, तो इसे गलत बताया जा रहा है। तो पहले विज्ञानवादी की यही शंका है कि विज्ञानम अनुभूयते इति चेत, तो विज्ञान तो अनुभव में आ रहा है इसलिए अनुभव से सिद्ध अर्थ का आपलाप नहीं किया जा सकता, इसलिए विज्ञान को हम स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा यदि विज्ञानवादी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं फिर जिसका अनुभव होगा उसे स्वीकार करना चाहिए, यदि जो अनुभव में आ रहा है उसे अंगीकार करना है मानना है, तो विज्ञान के तरह दूसरा बाह्य पदार्थ भी यदि अनुभव में आ जाए, उसका अनुभव हो जाए, तो उसे स्वीकार करने में आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांत यही कह रहे हैं कि बाह्योपि अर्थ अनुभूयते एव इति युक्तम अभ्युपगन्तुम्, विज्ञान का अनुभव हो रहा है इसलिए विज्ञान का अंगीकार कर रहे हैं ऐसा कहने वाले बौद्धों को भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि बाह्य पदार्थ का भी तो अनुभव हो रहा है, तो अनुभव में आने के कारण जैसा विज्ञान स्वीकार किया जा रहा है ऐसे विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थ का भी अनुभव हो रहा है, तो बाह्य घट कुड्यादि पदार्थों को भी स्वीकार किया जाए। अब अथ विज्ञानम प्रकाशात्मकत्वात् इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, ये विज्ञानवादी की शंका है, इसका अवतरण है टीका में। टीकाकार अवतरण लिखने से पहले पूर्व वाक्य का संक्षेप में अर्थ बताते हैं कि ज्ञानवत अर्थस्यापि अनुभव अविशेषात स्वीकारो युक्त इत्यर्थ। तो जैसे ज्ञान का अनुभव हो रहा है ऐसे बाह्य पदार्थ का भी अनुभव होने से ज्ञान के तरह बाह्य पदार्थ ही अंगीकार करना उचित होगा। ये अभी जो वाक्य बताया गया उसका अर्थ है, तात्पर्य है। अब अथ इत्यादि का अवतरण है टीका में। स्वविषयत्वात् विज्ञानं स्वीक्रियते नार्थ परग्राह्यत्वात् इति शंकते अथ विज्ञानमिति। कहते हैं अनुभव होने पर भी विज्ञान का स्वग्राह्यत्वेन रूपेण अनुभव हो रहा है और बाह्य पदार्थ घटादि का स्वग्राह्यत्व रूपेण अनुभव नहीं होता, परग्राह्यत्व रूपेण अनुभव होता है। बाह्य घटादि पदार्थ स्वयं से गृहित नहीं होते, स्वयं से भिन्न ज्ञान से गृहित होते हैं। तो ज्ञान को तो हम है करके इसलिए कह रहे हैं कि वह स्वतः ग्राह्य है, स्वयं प्रकाश है, ऐसे बाह्य पदार्थ स्वयं प्रकाश न होने से उनको नहीं स्वीकार किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि अथ विज्ञानम स्वप्रकाशात्मकत्वात् प्रदीपवत् स्वयं एव अनुभूयते न तथा बाह्योपि अर्थ इति चेत्। अतः जैसे प्रदीप स्वयं ही भासता है, उसे भाषित होने के लिए प्रदीपांतर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही विज्ञान भी स्वयं भास रहा है, स्वयं प्रकाशत्वेन रूपेण विज्ञान का अनुभव हो रहा है, इसलिए उसे स्वीकार कर रहे हैं। तथा यानी स्वयं प्रकाशत्वेन रूपेण प्रदीप के तरह बाह्य घटादि पदार्थों का अनुभव नहीं हो रहा है, अतः बाह्य पदार्थों को हम स्वीकार नहीं करते ज्ञान से अलग। इति चेत, ऐसा यदि विज्ञानवादी कहते हैं, शंका करते हैं इस प्रकार की, तो इस शंका का निराकरण अत्यंत विरुद्धाम इत्यादि से किया जा रहा है। अत्यंत विरुद्धाम इत्यादि समाधान भाष्य का अवतरण है टीका में। विरुद्धं स्वीकृत्य अविरुद्धं त्यजता बौद्धतनयेन मौढ्यं दर्शितं इत्याह अत्यंत इति। कहते हैं जो अनुभव विरुद्ध बात है, लोक प्रसिद्धि विरुद्ध बात है, उसे तो स्वीकार कर रहे हैं, और जो लोक अविरुद्ध बात है उसे छोड़ रहे हैं। बौद्ध तने योगाचार, इससे वे अपनी मूर्खता को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। मौढ़्यम प्रदर्शितम, तो इत्याह अत्यंत इति, तो इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है। भाष्य में भी ऐसे आ रहा है, भाष्य में तो उपहास आ रहा है, अहो महत् पांडित्यम महत् दर्शितम, ये शब्द प्रयोग करेंगे। तो भाष्य में है कि अत्यंत विरुद्धाम स्वात्मनि क्रियाम अभ्युपगच्छसि अग्नि आत्मानं दहति इतिवत्। अविरुद्धं तु लोक प्रसिद्धं स्वात्म व्यतिरिक्तेन विज्ञानेन बाह्यो अर्थो अनुभूयते इति नेच्छसि। अहो पांडित्यं महत् दर्शितम्। कहते हैं कि स्वकर्तृक क्रिया में स्वयं कर्म नहीं हुआ करता, यानी कर्मकर्तृभाव का विरोध है। ये कर्मकर्तृभाव का विरोध विज्ञानवादी के मत में आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अत्यंत विरुद्धाम स्वात्मनि क्रियाम अभ्युपगच्छसि, कहते हो कि क्षणिक विज्ञान स्वयं ही भाषित हो रहा है, का मतलब प्रकाशक भी वही और प्रकाश से भी वही। प्रकाशक है कर्ता और प्रकाश से है कर्म, तो एक ही प्रकाश रूप क्रिया का कर्ता तथा कर्म विज्ञान को ही माना जा रहा है। तो एक प्रकाश रूप क्रिया के प्रति कर्तृत्व और कर्मत्व एक में ही स्वीकार करने से ये विरोध है। जैसे कोई ये कहें कि अग्नि ही आत्मानं दहति, अग्नि अपने आप को जलाता है, तो दाह क्रिया के प्रति कर्ता भी अग्नि और कर्म भी अग्नि, ये अनुपपन्न है, ये अनुभव विरुद्ध है। दाहक तथा दाह्य दोनों भी एक अग्नि नहीं होगा, तो विषयक दाहकत्व अग्नि में विरुद्ध है। ये लोक में अनुभव नहीं होता कि अग्नि स्वयं को जला रहा है, ऐसे विज्ञान स्वयं को प्रकाशित करेगा, ये अग्नि स्वयं को जला रहा है ये जैसा विरोध है, ऐसी विरुद्ध बात है। और अविरुद्ध बात क्या है? लोक अविरुद्ध बात कहते ये हैं कि अविरुद्धं तु लोक प्रसिद्धम्, लोक प्रसिद्धि के साथ जिसका कोई विरोध नहीं है वह तो ये है कि स्वात्म व्यतिरेकेन विज्ञानेन बाह्यो अर्थो अनुभूयते इति नेच्छसि। तो लोक अविरुद्ध अर्थ तो ये है कि स्वयं से भिन्न जो ज्ञान, स्व शब्द से लेना स्वात्म व्यतिरेक में, स्वात्म शब्द से घटादि बाह्य पदार्थों से व्यतिरिक्त जो ज्ञान है, और उस ज्ञान से बाह्य घटादि पदार्थ का अनुभव हो रहा है, ये जो लोक प्रसिद्धि अविरुद्ध बात है, और इसे नेच्छेसी यानी न अभ्युपगच्छेसी, नेच्छेसी कहते हैं इसे तो स्वीकार नहीं कर रहे हो, ये अविरुद्ध अर्थ स्वीकार नहीं कर रहे हो, और लोक में विरुद्ध अर्थ है स्व विषयक स्व प्रकाशकत्व, स्वयं ही विज्ञान अपने को प्रकाशित कर रहा है जैसे अग्नि स्वयं को जला रहा है, ये कहना, ये विरुद्ध बात स्वीकार करके आपने तो महापांडित्य दिखाया, का मतलब एक प्रकार से अपनी मूढ़ता को ही प्रकाशित किया। इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, कर्तरी क्रियां प्रति गुणभूते, कर्ता का विशेषण है क्रियां प्रति गुणभूते कर्तरी, प्रधानत्वाख्य कर्मत्व अयोगात, स्वकर्तृक वेदन कर्मत्वम असत इत्यर्थ। कहते क्रिया के प्रति तो गुणभूत होता है कर्ता, प्रधान होता है कर्म, कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होती है कर्ता अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया का, क्रिया से जिसे प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कहा जाता है, वो प्रधान होता है क्रिया का फल होने से, और क्रिया का उत्पादक होने से साधन हुआ, साधन होने से कर्ता गौण है। तो इसलिए कहा कि क्रियां प्रति गुणभूते कर्तरी, क्रिया के प्रति साधनभूत गुणभूत का अर्थ जो करता है उसमें क्रिया का फल रूप होने से प्रधानत्व रूप जो कर्मत्व है वह असंभव है, और इसलिए क्या होगा कि स्वकर्तृक जो वेदन और उसका कर्मत्व वेदन में असत है, अनुचित है, गलत है, हो नहीं सकता, असत का अर्थ अभाव है, इसलिए विज्ञान में विज्ञान कर्तृक वेदन कर्मत्व संभव नहीं होगा, यानी स्ववेद्यत्व नहीं होगा, जो क्षणिक विज्ञान है उसमें स्ववेद्यत्व संभव नहीं है। आगे हैं कि न च स्वविषयत्व मात्रम स्ववेद्यत्वम इति वाच्यम, न च को वाच्यम के साथ जोड़ दीजिए, स्ववेद्यत्व का ये लक्षण करते हैं यदि कि स्वविषयत्व मात्रम स्ववेद्यत्व, स्वविषयत्व मात्र रूप स्ववेद्यत्व क्षणिक विज्ञान में रहेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कह सकते, इतिनच वाच्यम ऐसा, क्यों कहते अभेदे, यानी विज्ञान यदि स्वयं है और वह स्वयं का ही विषय बनेगा तो स्वयं में ही विषय विषय भाव मानना पड़ेगा, और विषय विषय भाव एक संबंध है, संबंध हमेशा दो में हुआ करता है, एक में नहीं, यही कह रहे हैं कि अभेदे विषय विषयित्वस्य अपि असंभवात् इति भाव, एक विज्ञान में वही विषयी भी और वही विषय भी, यानी विषय विषयी भाव एक ही विज्ञान में हो जाए ये संभव नहीं होगा अभेद होने से, ये तो द्विष्ट है, दो में रहने वाला है विषय विषयी भाव। भाष्य में एक पंक्ति बाकी है उसको देखिए, न च अर्थ व्यतिरिक्तम अपि विज्ञानम स्व स्वयं एव अनुभूयते स्वात्मनि क्रिया विरोधात एव अर्थ अव्यतिरिक्तम। उनके यहाँ ज्ञे से ज्ञान अभिन्न है, अर्थ अव्यतिरिक्तम अपि, ज्ञान ज्ञेय का अभेद मानने पर अर्थ है ज्ञेय, तो ज्ञेय अव्यतिरिक्तम अपि विज्ञानम स्वयं एव अनुभूयते, स्वयं ही अनुभव में आएगा ये नहीं कह सकते। नच को अनुभूयते के साथ जोड़ दीजिए, नच अनुभूयते, क्यों कहते स्वात्मनि क्रिया विरोधात, यानी स्व विषयक क्रिया संभव नहीं है, यानी एक क्रिया में स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही कर्म बन जा ये संभव नहीं है, कर्म कर्त्री विरोध है। अब ननु इत्यादि से योगाचार की शंका है, उसका उत्तरण है टीका में। ज्ञानस्य स्ववेद्यत्वाभावे दोषद्वयं स्यात् इति शंकते ननु इति, ये कहा कि ज्ञान में स्ववेद्यत्व नहीं है, सिद्धांतियों ने कहा ज्ञान यानी क्षणिक ज्ञान जो वृत्त्यात्मक है वह स्वसंवेद्य नहीं है, ये सिद्धांतियों ने कहा। अब क्षणिक ज्ञान को स्वसंवेद्य न मानने पर योगाचार को दोष, इस पक्ष में दो दोष दिख रहे हैं, उन दो दोषों की शंका योगाचार करते हैं। जो ज्ञान को स्वसंवेद्य नहीं मान रहे हैं सिद्धांति, उनके पक्ष में ज्ञान के अस्वसंवेद्यत्व पक्ष में दो दोष हैं वो बताए जा रहे हैं कि ननु विज्ञानस्य स्वरूपेतिरिक्त ग्राह्यत्वे तदपि अन्येन ग्राह्यम तदपि अन्येन इति अनवस्था प्राप्नोति, एक दोष है अनवस्था नामक। योगाचार कह रहे हैं कि विज्ञानस्य स्वरूप व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वे, ज्ञान को यदि ज्ञान से भिन्न दूसरे से ग्राह्य मानेंगे, स्वभिन्न अर्थ से ग्राह्य होगा यदि ज्ञान, तो फिर प्रथम ज्ञान का ग्राहक जो दूसरा ज्ञान है वो भी ज्ञान होने से उसे भी अपने से भिन्न अन्य किसी से ग्राह्य मानना पड़ेगा, फिर दूसरे का ग्राहक जो तीसरा होगा वो भी अन्य से ग्राह्य होगा, ऐसा करेंगे तो अनवस्था दोष आएगा, एक दोष। और अपिच इत्यादि से दूसरे दोष को बताया जा रहा है, अपिच प्रदीपवत अवभासात्मकत्वात् ज्ञानस्य ज्ञानांतरम कल्पयतः समत्वात् अवभाष्य अवभासक भाव अनुपपत्ते कल्पना अनर्थक्यम। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानस्य ज्ञानांतरम कल्पयतः, तो ज्ञान का भी ग्राहक दूसरा ज्ञान है ऐसी कल्पना करने वाले जो सिद्धांती, उनके पक्ष में दो ज्ञानों में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं बन पाएगा, अवभाष्य अवभाषक भाव नहीं बन पाएगा। जैसे दो दीपों में अवभाष्य अवभाषक भाव नहीं बनता, एक दीप दूसरे दीपांतर का अवभाषक नहीं होता, क्यों? साम्य होने से, समानता होने से। सजातीय पदार्थों में अवभाष्य अवभाषक भाव नहीं बनता, दो दीपों में साम्य होने से एक दूसरे का अवभाष्य अवभाषक भाव नहीं है, ये नहीं कि ये दीप इससे भाषित हो रहा वो दूसरे से भाषित हो रहा। हाँ, ये उनका कथन है आपके योगाचार का कि प्रदीपवत अवभासकत्वात् तो प्रदीप दो प्रदीपों में जैसे अवभाषकत्व रूप समानता होने से अवभाष्य अवभाषक भाव नहीं होता, ऐसे ज्ञान में भी एक प्रथम ज्ञान का अवभाषक दूसरे ज्ञान की कल्पना करेंगे तो इस मत में भी दो ज्ञानों में समानता होने से क्या होगा कि अवभाष्य अवभाषक भाव संबंध नहीं बन पाएगा, अनुपपत्ति। तो कल्पना अनर्थक्यम, ये जो है ज्ञानांत, एक ज्ञान ज्ञानांतर से भाषित होगा, यह कल्पना निरर्थक हो जाएगी। कल्पना अनर्थक्यम मतलब यह साम्य दोष आ गया। दूसरा, अब ये जो ननु से लेकर के कल्पना अनर्थक्यम इति, यहां इति शब्द है पूर्व पक्षी के द्वारा आशंकित, जो दोनों दोष हैं वो आशंका ग्रंथ की समाप्ति का द्योतक, तद उभयम अपि असत इत्यादि से समाधान किया जा रहा है। समाधान भाष्य की अवतरण टीका है, अनवस्थाच साम्यंच इति दोषद्वयम् परिहरति तद उभयम् अपि इति। अनवस्था नाम का दोष और साम्य नाम का जो दोष है, यानी साम्य प्रयुक्त कल्पना अनर्थक्य, अवभाष्य अवभाषक भाव की अनुपपत्ति, ये जो दोष बताया, इन दोनों का निराकरण परिहार भाष्कर भगवान कर रहे हैं। तद उभयम अपि असत इस है, तद उभयम यानी दोषद्वयम, अपि असत यानी हमारे पक्ष में दोनों दोष है नहीं। ज्ञान को यानी क्षणिक ज्ञान को स्वसंवेद्य नहीं मान रहे हैं जो हम, उन हमारे पक्ष में न तो अनवस्था नाम का दोष है, न तो ये साम्य प्रयुक्त जो अनुपपत्ति बताई थी अवभाष्य अवभाषक भाव की अनुपपत्ति, वह दोष भी नहीं है। भाष्य में है विज्ञान ग्रहण मात्र एव विज्ञान साक्षिणो ग्रहण आकांक्षा अनुत्पादात अनवस्था शंका अनुपपत्ते, प्रथम दोष का निराकरण कर दिया। तो ये कहते हैं कि विज्ञान ग्रहण मात्रे एव विज्ञान साक्षिणो ग्रहण आकांक्षा अनुत्पादात अनवस्था शंका अनुपपत्ते। विज्ञान शब्द से लीजिए क्षणिक विज्ञान, वृत्त्यात्मक विज्ञान, उसके ग्रहण में ही विज्ञान का ग्राहक जो साक्षी है, वेदांत सिद्धांत है कि अंतकरण तथा अंतकरण के धर्म साक्षी वेद्य है, साक्षी भाष्य है। तो क्षणिक विज्ञान है अंतकरण की वृत्ति, वह अंतकरण का धर्म है सुख दुखादि के तरह ही, चक्षुरादि इंद्रियों से जो उनका रूपादि विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर अंतकरण का रूपाद्याकार परिणाम हुआ, उसी को कहा जा रहा है क्षणिक विज्ञान। रूपाद्याकार चित्तवृत्ति, वह अंतकरण का धर्म होने से वेदांत सिद्धांत के अनुसार साक्षी वेद्य है, वह है यहां पर विज्ञान मात्र, विज्ञान ग्रह मात्र, यहां पर विज्ञान शब्द का अर्थ जो चक्षुरादि इंद्रियों से रूपाद्याकार वृत्ति उत्पन्न हुई, वह है विज्ञान, और उसके ग्रहण में केवल, मात्र शब्द का अर्थ है केवल, ग्रहण मात्रे एव विज्ञान साक्षिण उस वृत्ति का जो साक्षी है उसकी अपेक्षा है, और उस साक्षी को भासने के लिए, प्रकाशित होने के लिए वेदांत सिद्धांत के अनुसार दूसरे किसी ज्ञानांतर की आवश्यकता नहीं है। वृत्त्यात्मक ज्ञान को तो भाषित होने के लिए साक्षी की जरूरत है, और साक्षी को भाषित होने के लिए किसी ज्ञानांतर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विज्ञान को मात्र अवभाषित होने के लिए आवश्यकता पड़ रही है ज्ञानांतर की। वह ज्ञानांतर है साक्षी का स्वरूप, वो है नित्य। और वेदांत में जो भी कार्य हैं वो जड़ है, विकार मात्र, जैसे घटादि उत्पत्ति विनाश वान होने से जड़ है। ऐसे अंतकरण का परिणाम रूप जो चक्षुरादि इंद्रियों से उत्पन्न हुई वृत्ति है रूपाद्याकार, वह भी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, इसलिए घटादि के तरह जड़ है कार्य होने से। कार्य मात्र जड़ है, यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र जड़त्वं यथा घटादय, सभी कार्य जड़ है। तो अंतकरण की वृत्ति भी उत्पन्न हुई है इसलिए कार्य है, उसमें कार्यत्व है, तो उसका व्यापक जो है जड़त्व भी रहेगा। और जो भी जड़ है, घटादि जड़ है, तो उसे जैसे जरूरत है अपने से भिन्न ज्ञान की, वृत्त्यात्मक ज्ञान की प्रकाशित होने की, ऐसे वृत्त्यात्मक ज्ञान भी स्वयं जड़ होने से उसे भी आवश्यकता होगी किसी अपने से भिन्न ग्राहक की। वो भाषित होगा, वो किससे भाषित होगा? साक्षी से। ऐसा साक्षी भी यदि कार्य रूप होगा, विकारात्मक होगा, तब तो उसको भी प्रकाशित होने के लिए, अवभाषित होने के लिए अवभाषकांतर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो साक्षी तो वेदांत का नित्य है, निर्विकार है, कार्य रूप नहीं है, इसलिए वह ग्राहक अंतर निरपेक्ष ही है, ग्राहक अंतर की उसको जरूरत नहीं है, अतः अनवस्था नाम का दोष नहीं आएगा। तो ये कहे कि ग्रहण विज्ञान ग्रहण मात्रे एव विज्ञान साक्षिणो ग्रहण आकांक्षा अनुत्पादात, विज्ञान के साक्षी को अपने प्रकाशित होने के लिए ग्राहकांतर की आकांक्षा न होने से अनवस्था शंका अनुपपत्ते, अनवस्था की शंका नहीं हो सकती, वो अनुपन्न है। इस प्रकार ये प्रथम जो दोष था अनवस्था नामक, उसका निराकरण कर दिया। द्वितीय दोष का निराकरण किया जा रहा है साक्षी प्रत्ययोश्च स्वभाव वैषम्यात उपलब्धु उपलभ्य भावोपपत्ते। कहते हैं यहां पूर्व पक्षी ने कहा था कि जैसे दो प्रदीपों में समान स्वभावत्व होने से अवभाष्य अवभाषक भाव नहीं बनता, ऐसे ज्ञान भी समान होने से वृत्त्यात्मक ज्ञान का अवभाषक जो साक्षी रूप ज्ञान है वो भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, भाष्य भी ज्ञान और अवभाषक भी ज्ञान, तो दोनों में अवभाष्य अवभाषक भाव नहीं बनेगा, ये जो दोष बताया था। सिद्धांती कह रहे हैं कि साक्षी प्रत्ययोश्च अवभाषक साक्षी और अवभाष्य जो प्रत्यय जिसे विज्ञान शब्द से लेना है, स्वभाव वैषम्यात, इनका स्वभाव समान नहीं है, स्वभाव विलक्षण है, स्वभाव वैषम्यात। साक्षी तो नित्य है, निर्विकार है, और ये अनित्य है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, इसलिए उत्पत्ति और नाश रूपी विकार से ग्रस्त है, प्रत्यय शब्दित विज्ञान, तो ये इनमें भिन्नता होने से, वैलक्षण होने से, ये कार्य होने से जड़ है साक्षी, कार्य रूप न होने से चेतन है, तो चित जड़त्व रूप भेद भी है और नित्यत्व अनित्यत्व निर्विकारत्व सविकारत्व, ये वैलक्षण्य है स्वभाव में इनके। इसलिए साम्य होगा दीपों के तरह तो अवभाष्य अवभाषक भाव नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ हम जिसको अवभाषक कह रहे हैं वह अवभाष्य विज्ञान से विलक्षण है, इसलिए साक्षी प्रत्ययोश्च स्वभाव वैषम्यात्, साक्षी और उसका अवभाष्य प्रत्यय शब्दित विज्ञान वृत्त्यात्मक विज्ञान, इन दोनों में स्वभाव भिन्न भिन्न होने से उपलब्धु उपलभ्य भावोपपत्ते, उपलब्धि शब्द हैं और आगे उपलभ्य वो री के स्थान पर र होकर के उपलब्धु बना, जैसे धात्री अंश किसी धात्रांश बनता है वो बन जाता है री के स्थान पर र होता है, जैसे ई को ये होता है ना, उ को व होता है, ऐसे री होता है उसे र होकर के वो बन जाता है, ये को एनर्जी बना। तो स्वभाव वैषम्यात् उपलब्धु उपलभ्य भावोपपत्ते, उपलब्धु उपलभ्य भाव यानी अवभाष्य अवभाषक भाव ये बन जाएगा, अतः वो जो अवभाष्य अवभाषक भाव की अनुपपत्ति नाम का दोष बताया था वह दोष भी इस पक्ष में नहीं आएगा, विज्ञान को स्वसंवेद्य नहीं मानेंगे तब भी। अब टीकाकार थोड़ा अर्थ करते इस भाष्य का, इसको देखिए, तदुभयम अपि असत, तदुभयम अपि इस प्रतीक के बाद की टीका को देखिए, अनित्य ज्ञानस्य जन्मादिमत्वेन घटवत् जड़स्य स्वेन स्वीय जन्मादि ग्रह अयोगात् अस्ति ग्रहाकांक्षा। कहते हैं कि जो अनित्य ज्ञान है वृत्त्यात्मक ज्ञान जिसे योगाचार क्षणिक विज्ञान कह रहे हैं, उसमें तो जन्मादिमत्व है, आदि से विनाश लीजिए, जन्म विनाश मत्व होने से, घटवत जड़स्य घटा घटादि पदार्थ जैसे उत्पत्ति विनाशशील होने से जड़ हैं, ऐसे यह विज्ञान भी उत्पत्ति विनाशशील होने से जड़ हुआ, तो स्वेन स्वीय जन्मादि अग्रहात, तो वो जो जड़ विज्ञान है जड़ होने से स्वयं अपने उत्पत्ति और विनाश को जान नहीं पाएगा, अग्रहात अस्ति ग्राहक आकांक्षा, तो विज्ञान के उत्पत्ति और विनाश को सिद्ध करने वाला कोई न कोई जरूरी है जानने वाला ग्राहक। तो इस प्रकार क्षणिक विज्ञान को तो ग्राहक की आकांक्षा सिद्ध हुई, ये ग्राह्य विज्ञान हुआ, अवभाष्य विज्ञान हुआ, और इसका अवभाषक जो विज्ञान है जिसे जो इसे प्रकाशित करेगा वह है साक्षी रूप विज्ञान, वह नित्य है, कार्य रूप नहीं है इसलिए जड़ नहीं है। ते कह रहे हैं कि साक्षिणस्तु सत्तायाम स्फूर्तौ च निरपेक्षत्वात् न अनवस्था, तो जो क्षणिक विज्ञान का अवभाषक साक्षी स्वरूप ज्ञान है वह उसे अपनी सत्ता को सिद्ध करने के लिए और भाषित होने के लिए भी किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, इसलिए अनवस्था दोष नहीं होगा। तो पहले दोष का निराकरण हुआ, ऐसे दूसरा दोष भी नहीं है, कहते नापि साम्यम, अवभाष्य ज्ञान और अवभाषक ज्ञान इन दोनों में समानता भी नहीं है, वैषम्य है। तो चित जड़त्व वैषम्यात इत्यर्थ, क्यों साम्य नहीं है, कहते अवभाषक ज्ञान तो चित है, चेतन है, और अवभाष्य जो ज्ञान है वृत्त्यात्मक वह जड़ है, इसलिए चित्त जड़त्व रूप वैषम्य अवभाष्य तथा अवभाषक में होने से अवभाष्य अवभाषक भाव बनने में कोई अनुपपत्ति नहीं है, कोई बाधक नहीं है, बन जाएगा अवभाष्य अवभाषक भाव। तो साक्षी तो नित्य स्थाई हुआ ना, तो नित्य ज्ञान तो योगाचार को स्वीकार्य नहीं है ना, वो तो क्षणिक विज्ञान ही मानते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि ये ऐसा ये साक्षी कहाँ से आया नित्य ज्ञान। तो कहते हैं वो कहीं से आया नहीं, गया नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध है, उसे मानना ही पड़ता है। ये पूछते हैं जिसे क्षणिक विज्ञान का उपलब्धा बताया, ज्ञाता बताया, अवभाषक बताया, क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार पूछते ये कहाँ रहता है वो साक्षी को इत्यत आह, ये साक्षी कहाँ पर रहता है उससे हम भेंट करने जाए। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि वह कहीं अज्ञात में बैठा है और उसे सिद्ध करने की किसी से जरूरत नहीं है, यानी उसका परिचय प्राप्त करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं भासक है। सूर्य को किस प्रकाश से जानेंगे, वो तो स्वयं ही भासता है। ऐसे ही बताया जा रहा है कि स्वयं सिद्धस्य च साक्षिणो अप्रत्याख्येयत्वात्, जो स्वयं सिद्ध हैं साक्षी इन वृत्त्यात्मक ज्ञानों का अवभाषक, उसका खंडन किया नहीं जा सकता, वह खंडन करने वाले की भी आत्मा है। इसलिए जैसे अग्नि अपने से भिन्न को तो जला सकता है, स्वयं को नहीं जला सकता, ऐसे खंडन करने वाला साक्षी का खंडन करने के लिए प्रवृत्त होगा, मतलब अपना ही खंडन करेगा, और खंडन हुआ ये जानने के लिए स्वयं का कोई ना कोई चाहिए ना, स्वयं का नाश तो स्वयं देख नहीं सकता, इसलिए उसका खंडन हो नहीं सकता स्वयं सिद्ध होने से। तो स्वयं सिद्धस्य च साक्षिणो अप्रत्याख्येयत्वात्, थोड़ी टीका है, निरपेक्षस्य साक्षिणो असत्वे क्षणिक विज्ञान भेदा सिद्धे सो अंगीकार्य इत्यर्थ, जो निरपेक्ष साक्षी हैं उसके असत्वे क्षणिक विज्ञान भेद असिद्धे, अतः क्षणिक विज्ञान को सिद्ध करने वाला क्षणिक विज्ञान का ग्राहक जो स्वयं सिद्ध साक्षी हैं उसे नहीं मानेंगे, उसका अभाव मानेंगे, तो क्या होगा, तो क्षणिक विज्ञान भेदा सिद्धे, क्षणिक विज्ञान का जो आपस में भेद है, अनेक है ना उनके यहाँ क्षणिक विज्ञान, वह सिद्ध नहीं होगा। क्यों, क्षणिक सो अंगीकार्य, यानी क्षणिक विज्ञान के भेद के साधक के रूप से, सो यानी इन क्षणिक विज्ञान का परस्पर भेद जानने वाला कोई ना कोई स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि भेद को पहले बताया था कि भेद के प्रतियोगी जो क्षणिक विज्ञान है वे स्वयं एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे, और इनका कोई स्थायी आत्मा स्वीकार नहीं करेंगे, तो भेद ग्रह नहीं होगा, वो जो विज्ञान भेद प्रतिज्ञा ही है, तो ये बताते समय कल बताया था ना, विज्ञान के भेद को जानने के लिए आवश्यक है भेद का जो प्रतियोगी है विज्ञान उनका ज्ञान, और उनका ज्ञान कैसे होगा, प्रतियोगियों का ज्ञान वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोई वो स्वयं जड़ होने के कारण स्वसंवेद्य तो है नहीं, स्वसंवेद्यता का निराकरण हुआ, और कोई स्थाई साक्षी आत्मा भी स्वीकार नहीं करेंगे तो विज्ञान भेद की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि आपको अनेक विज्ञान मान्य हैं क्षणिक, तो उन क्षणिक विज्ञानों के भेद को जानने वाला, अनेकता को जानने वाला एक स्थायी आत्मा जरूर स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सो अंगीकार्य, सो यानि साक्षी अंगीकार्य। किंच अन्यत इत्यादि से और भी युक्ति बताई जा रही है। किंच अन्यत इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। अनित्य ज्ञान स्वरूप साधकत्वाच्च साक्षी स्वीकार्य इत्याह किंचेति। अनित्य ज्ञान जो क्षणिक विज्ञान है उसके स्वरूप का भी साधक है साक्षी। साधक यानी निश्चायक। क्षणिक विज्ञान का स्वरूप भी बिना साक्षी के सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए साक्षी को स्वीकार करना आवश्यक है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये कहते हैं कि किंच अन्यत प्रदीपवत विज्ञानम अवभासकांतर निरपेक्षम स्वयं एव प्रथते इति ब्रुवता अप्रमाणगम्यम विज्ञानम अनवगंत्रिकम इति उक्तम स्यात्। शिलाघन मध्यस्थ प्रदीप सहस्त्र प्रथनवत। ते कहते हैं कि प्रदीपवत विज्ञानम अवभासकांतर निरपेक्षम स्वयं एव प्रथते इति ब्रुवता। ये कौन कह रहे हैं? ऐसा मानेंगे प्रदीप के तरह स्वयं ही भाषित हो रहा है विज्ञान, उसे प्रकाशित होने के लिए अन्य किसी अवभाषक की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं योगाचार क्षणिक विज्ञानवादी। उन्हें भाष्कर भगवान कह रहे हैं जो क्षणिक विज्ञान को प्रदीप के तरह अवभाषकांतर निरपेक्ष स्वयं ही भाषित होने वाला मान रहे हैं, एक प्रकार से वे यह बता रहे हैं कि हमारा विज्ञान अप्रमाणगम्य है, यानी प्रमाणगम्य नहीं है का अर्थ प्रामाणिक नहीं है। अप्रमाणगम्य, प्रमाणगम्य का तो अर्थ होता है प्रमाण का विषय प्रामाणिक, और अप्रमाणगम्य का अर्थ हो जाएगा अप्रामाणिक, प्रमाण से सिद्ध नहीं है। अप्रमाणगम्य का अर्थ हो जाएगा, प्रमाणगम्य का अर्थ है प्रमाण से सिद्ध, और अप्रमाणगम्य का अर्थ है प्रमाण से असिद्ध, प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, ये कहना पड़ेगा। और ये हमारा विज्ञान कैसा है? तो अप्रमाणगम्यम विज्ञानम उक्तम स्यात्, ऐसा अनुय करिए। और अनवगंत्रिकम यानी यह अनवगंत्रिक भी है, ने इसका कोई अवगंता नहीं है। क्षणिक विज्ञान का ज्ञापक कोई प्रमाण भी नहीं है, और क्षणिक विज्ञान का कोई अवगंता भी नहीं है, यानी उसे जानने वाला भी नहीं है। प्रदीप के तरह स्वयं ही भास रहा है, उसे भाषित होने के लिए अवभाषकांतर की जरूरत नहीं है का अर्थ उसका कोई अवभाषक भी नहीं है। अनवगंत्रिक है वो, अवगंत्री कहा जाता है, अवगंता कहते हैं अवभाषक को, और उसे अवभाषकांतर की अपेक्षा नहीं का अर्थ उसका कोई अवभाषक नहीं है। तो अवगंता रहित, प्रमाता रहित है क्षणिक विज्ञान, और अप्रमाणगम्य है मतलब प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है, प्रमाण का भी विषय नहीं है, ये कहने की आपत्ति आएगी, ऐसा वे कह रहे हैं। जो प्रदीप के उदाहरण द्वारा क्षणिक विज्ञान को अवभाषकांतर निरपेक्ष स्वयं ही प्रतीत होने वाला मान रहे हैं, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध। एक प्रकार से वे अपने क्षणिक विज्ञान को अप्रमाणगम्य बता रहे हैं और अवगंता से रहित बता रहे हैं, उसको जानने वाला कोई नहीं है ये बता रहे हैं। तो किस प्रकार होगा ये, इसको कोई जानने वाला नहीं होगा और अप्रमाणगम्य होगा, तो जैसे समझ लो कि एक शिला घन है, ठोस शिला है, उसके अंदर कोई छिद्र नहीं, और उस शिला के अंदर कोई ये कह रहा है कि 1000 प्रदीप जो है भास रहे हैं, तो दिख रहे कि नहीं शिला के अंदर भास भाषित होने वाले प्रदीप, उनका अवभास दिखेगा क्यों? बोल नहीं रहे कुछ? हाँ, मध्य भाग तो है लेकिन उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता, और उसमें कहते हैं मध्यस्थ फिर। हाँ हाँ, ठोस नहीं। हाँ, तो अर्थ निकल रहा है कि ऐसा प्रदीप है ही नहीं, ऐसा प्रदीप है नहीं। ऐसे ही जिस क्षणिक विज्ञान का यानी उस शिलाघन मध्यस्थ प्रदीप के तरह अस्तित्व बताया जा रहा, अप्रमाण गम्य है वो और अवगंत्री रहित है, मतलब उस शिला मध्यस्थ प्रदीप के तरह है, तो प्रदीप है ही नहीं वहां, ऐसे क्षणिक विज्ञान भी है ही नहीं, ये मानने की आपत्ति आएगी, शून्यवाद की आपत्ति आएगी। जिसके सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं उसी की असिद्धि का ज्ञापन होगा इससे। थोड़ी टीका है, विज्ञानम ज्ञानांतर अनपेक्षम इति ब्रुवता तस्य अप्रामाणिकत्वम उक्तम स्यात्। अप्रमाणगम्यम का अर्थ कर दिया अप्रामाणिकत्वम यानी प्रमाण असिद्धत्वम, उक्तम स्यात्। ज्ञानांतर अनपेक्ष है विज्ञान, ऐसा बताने वाले योगाचार एक प्रकार से ज्ञानांतर निरपेक्ष विज्ञान को अप्रामाणिक बता रहे हैं, और स्वयं प्रथते इति ब्रुवता, स्वयं भास रहा है वो ये कह करके ज्ञात्री शून्यत्वंच उक्तम, उक्तम में अनुस्वार छूट गया है। स्वयं प्रथते इति ब्रुवता ज्ञात्री शून्यत्वंचोक्तम भव स्यात्, तो ज्ञाता से रहित है का मतलब निस्साक्षिक है, अप्रामाणिक है और निस्साक्षिक है ये विज्ञान। तो जो अप्रामाणिक है और निस्साक्षिक है ऐसी वस्तु तो है ही नहीं, फिर ये मानना पड़ेगा, असत हो जाएगा वो। तथा च ज्ञात्री ज्ञान अविषयत्वात् शिलास्थ प्रदीपवत असत एव विज्ञानम स्यात्। वह शिलाघन मध्यस्थ प्रदीप सहस्त्र के तरह, सहस्त्र पथन के तरह होगा का मतलब असत होगा, ये अभिप्राय है, असदेव विज्ञानम स्यात्। अतः तत्साक्षी एष्टव्य, यदि क्षणिक विज्ञान को मानना है तो क्षणिक विज्ञान को जानने वाले को भी स्वीकार करना पड़ेगा उसका अवभाषक। अब बाढ़म एवं इत्यादि से क्षणिक विज्ञानवादी की एक आशंका आ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।